Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz istikamet ilgili hadis-i şerifler. İstikamet sözlük olarak doğruluk anlamına geliyor. Yani bir insanın dost doğru olması anlamına geliyor sözlükte. Dini anlamı ise şöyle oluyor. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'in sünnetin ışığı altında hiç bunlardan taviz vermeden ve bir şeyi bunlara katmadan bunu yaşamak. Tabii kolay bir şey değil. Demek ki Kur'an-ı Kerim yolunda, sünnet-i yolunda bunlardan taviz vermeden ve bunlara bir şey katmadan, yani bidatlara da dalmadan İslam'ı tam yaşamak. Hadis-i Süfyan bin Abdullah buyuruyor bu. Hadis-i şerifi bize naklediyor. Kale şöyle buyuruyor. Kultu ya Resulallah. Dedim ki ben diyor, ey Allah'ın Resulü, kulli fil İslami kavlen, bana İslam dini ilgili öyle bir şey bana söyle ki ya Resulallah, la eselü anhu ehaden gayreke. Senden başka onu kimse artık sormayayım. Sahabeler üçe ayrılıyor genelde. Biri muhacirin deniyor. Mekke'den dışarıdan gelen Medine'ye yerleşenler. İkincisi ensar denen Medine yerlisi. Bir de uzak kabilelerde iman etmiş, iman edip Medine'ye geliyor. Fakat bunlar Medine'de fazla kalmayıp geri tekrar vatan dönenler. İşte adı Süfyan bunların birisi Medine'de kalmayacağı için böyle soruyor. Ya Resulallah, İslam'la ilgili bana öyle bir şey söyle ki ya Resulallah, artık bunu senden sonra başlarına sormayayım. Kale. Buyurdu ona Aleyhisselam adı Peygamberimiz. Kul amentü billah sümmestekim buyurdu bakınız. Kul amentü billah sümmestekim. Kul söyle yani ya Süfyan. Amentü billah de. Önce Allah'a inandı iman ettim de. Yani imanını sürekli tazele yenile imanını. Bakın orada. Kendisi sahabe, ta iman etti, büyük müminlerin kendisi. Demek ki önce bu gerekiyor, kul amentü billah, imanın sürekli tazelenmesi, imanın yenilenmesi, aksiyonel olması imanın gerekiyor. Biliyorsunuz bir su bile eğer akar su olmasa, su durduğu yerde bozuluyorsun orada. Ama suyun akması gerekiyor, hareketi gerekiyor. Hatta insan bile bir insanı hiç hareket etmese, yatsa yerine sürekli hasta oluyor kişinin. Bu da bir hareketi gerekiyor. Kul amentü billah, önce Allah'a iman ettim de, iman tazele, sümmestekim. Ondan sonra İstikamet üzere ol buyurdu muhteremde. İstikamet. Yani dindeki ne ise gerekler onları yaşamak. Böyle buyurdu. Bu istikamet dinde doğru olmak, İslam yaşamak her açıdan. İnançta, ibadette, muamelat deniyor. İnanç imanla ilgili. İbadetler, namaz, oruç, zekat gibi. Bir de muamelatlar var. Mesela ticarette, evlenmede, her konuda İslam yaşamak. Bu tabii kolay mı? Kolay değil. Bunun için buyurdu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Şebetli Hud ve Havatiya buyurdu Peygamberimiz buyurdu. Hud suresi ve onun kardeşleri, ona benzeyen sureler beni kocalttı Peygamber buyuruyor. Yani beni yaşlandırdı buyuruyor. Neden böyle buyuruyor? Huzur etse Mevlam, Peygamber şöyle buyurdu. Bismillah. Festekim kema ümbirte. Allah buyurdu. Festekim kema ümbirte. Buradaki te muhatap zamiri. Tekil oluyor. Allah burada buyuruyor Peygamberimize. Ya Muhammed'im sen de emir olunduğun gibi doğru ol, istikamet tut. Demek ki bir peygamber bile kendi aklına göre, görüşüne göre İslam'ı yaşayamaz. Peygamber de olsa o da Allah'ın emrine uyması gerekiyor, yaşaması gerekiyor. Şimdi tabi bu istikametten insanları da ayıran etkenler var. Bu eskiden de vardı, varmış, bugün de var. Gelecekte yine olacak bunlar azıca mademiz. Neden? Dünya imtihan dünyası olduğu için. Tabi özellikle ahir zaman dediğimiz şu bulunduğumuz zamanda, çağda bu istikamet dışı denen yani sapılık hareketleri tabirinde daha çoğalıyor bunlar. Bu hadis-i şerifi de bizlere sahabeden Hazreti Ebu Hureyre buyuruyor, naklediyor. Seyekûnü fî ahir-i zaman nâsü min ümmetî. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ahir zamanda, burada bakın, buyuruyor seyekûnü. Buradaki sin, ileriyle ilgili oluyor Arapçada. Yani ileride, fi ahir zaman, ahir zamanda. Ahir, bir şeyin sonu demektir. Yani dünyanın son zamanlarında. Biliyorsunuz her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi her şeyin daha bir de sonu var. Peygamberlerin de görevinin tabi bir sonu da var. Kur'an-ı Kerim'de bir tabi sınırı sonu var. Nedir bu? Kıyamete kadar yani. Demek ki kıyamete yakın ne olacak? Ümmetimden öyle insanlar çıkacak ya bir peygamber buyuruyor. Bak, burada min ümmeti buyuruluyor. Ümmetimden. Yani dışarıdan gelme değil. Müslüman görünen, ismi Müslüman olan kişiler çıkacaklar da yuhadisin hüküm imam tesbihu bi entüm vela aba hüküm. Yuhadisin hüküm bunlara öyle şeyle konuşacaklar ki bunlar tabi bunların etiketi olacak, akademi ünvanı olacak, İşte bir çevresi olacak. Tabi bundan sıra insan değil bunlar. Yani kimi icabında şehlik taslayacak. Kimi bugünkü ekranlara çıkacak efendim işte. Onu bunu konuşacak. Bakın ne diyecektir ama. Yuhaddisûneküm size söyleyecekler, konuşacaklar. Bimâ lem tesmû bihi entüm hiç duymadığınız şeyler, İslam'la örtüşmeyen, İslam'da olmayan, duymadığınız şeyleri onlar ortaya atacaklar. Vela aba hüküm, siz değil, bu peygamber buyuruyor, babalarınızın da, yani önceki insanların da duymadığı, kitaplarda bulunmayan şeyleri ortaya atacaklar bunlar. Tabii günümüzde çok azı cemaatimiz. Çok var bugünümüzde bunlar. Bu sapılık hareketleri, tabi kendi İslam'ı yaşamayanlar, inançları bozuk olanlar, sapık olanlar, insanlardan saptırmak için harama helal der, helalı haram der, dini değiştirmeye kalkışırlar. Fe iyyâküm ve iyyâhum buyuruyor Peygamberimiz. Onlardan sakının peygamber diyor. Onlardan sakının. Yani onları dinlemeyin, ona yaklaşmayınız, onlara kulak vermeyin buyurmuyorlar. Demek ki her zaman bunlar olduğu gibi ahir zamanda, yani çağımızda, günümüzde bunlar daha çok türeyecekler. Kur'an dışı, İslam dışı, hatta peygamberi dışlayarak işte Kur'an'a göre İslam diye ve Kur'an-ı Kerim'i de istediği gibi yorumlayarak bunlar, saptırarak ortaya çıkacaklar. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, feyyâkûn ve yehûn, onlardan sizler sakının, ona dinlemeyiniz. Reva-ı Müslim, Bâd-ı Şerif Müslim'de bulunuyor. Şimdi burada tabii aklına bir soru işaret takılabilir. Peki ama bu insanlar ne yapsın acaba? Gerçekten onlara inanıyorlar, onlara dinliyorlar. Tabii bunların nedir? Ellerindeki kozları insanların nefsi istediği doğrultuda konuşmaz cemaatimiz. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin son günlerinde bile Yemame denen yerde bir sahtekar çıktı, sapık çıktı. Müseylemetül Kezzab denen, ismi Müseyleme, Kezzab aşırı yalancı demektir. Bu Müseyleme denen kişi çok kuvvetli hatipmiş, etkili konuşurmuş, insanları duygulandırırmış, konuşması varmış. Bu da bir cemaat haber kalktı Yemame'den, Medine-i Münevvere'ye geldi, Peygamber'in önünde Müslüman oldu. Öyle göründü. Yalnız tabii ihtiraslı kişi, yani bir ün, makam, mevki iş peşine koşan öyle bir kişi, Peygamber şöyle teklifte bulundu. Ya Muhammed dedi, ben size inandığı iman ettim ama benim çevrem çok dedi. Eğer senden sonra beni yerine vekil bırakırsan tam İslam'a bağlanacağım dedi Peygamberimize. Yani sırf bir makam hırsı ile Peygamber'in bir hurma dalı vardı o anda. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Müseleme, değil ki sana böyle bir vekalet, şu sopayı sana vermem ben buyurdum. Layık değilsin buna buyurdu. Daha Peygamberimize malum onun durumu. O da Peygamber'in vurmaz tabii kimseyi vuramaz yüzüne. Bu şekilde bu Yemame döndü gitti. Sonra kalktı, ben de peygamberim dedi etrafına. Gerçekten her sapılık hareketi mutlaka taraftar buluyor azı cemaatim bak. Taraftar buluyor. Bu taraftar buldu. Peki nasıl bu taraftarı bulabiliyor? İnsanların nefsi isteği doğrultusunda onlar bir şeyler verebiliyor. Ne yaptı? Önce namazı kaldırdı onlardan bakınız. Ben de peygamberim. Allah da bana Cebrail'i gönderdi. Bana vahiy geldi. Benim dedi şihatımda namaz yok. Namazı kaldırıyorum ben dedi. Namaz kılmayın dedi. Halka çok güzel hitabeti var. Etkili konuşması var. Duygusal konuşmaları var. Durmadan çalışıyor. Öbürleri daha da hızlı çalışıyorlar. Şeytani olduğu için. Halkın da hoşuna gitti namaz zor gelenlere. Arkadan ne yaptı? İçkiyi yasağını kaldırdı. Halk ilan ediyor. Allah bana yine vahiy gönderdi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Benim dinimde şarap içmek helal dedi. İçebilirsiniz. Helal dedi. Halkın tabii içine geliyor. Tabii ona meyledinlerin. İslam'a tam gün ısınmayanlar ona gönderen meylediyor. Nefis doğrultusunda ona yönlendiler insanlar. Tabii namaz yok. Alkolik oldular. Arkadan ne kaldı şimdi? Bir zina meselesi fuhuş kaldı. Onu da kaldırıyorum dedi bir gün kalktı. Çıktı meydana. Allah bana Cebrail'i gönderdi. Bana vahiy geldi. Benim dinimde dedi fuhuş zina haram değil. İnsanlar özgür hür dedi. İsteyen her zina edebilir dedi bu şekilde. Bu şekilde bakın aziz cemaatimiz o dönemde henüz daha peygamberimiz hayatta Medine'de ama peygamberimiz. Bir peygamberin son günleri ama 10 binlerce kişi buna tabi oldu. Hareket oldu. Sonra tabi peygamber vefatından Hazreti Bekir zamanında onunla savaşıldı. Bakın Allah'ın şu takdirine bakın adı cemaatimiz. Hazreti Vahşi biliyorsunuz. Hazreti Hamza'yı Uğud'a şehit eden kişi. Habeşli kendisi. Habeşliler çok güzel hançer atarlarmış karşıdan. O zaman o dönemde öyleymişler Habeşliler. Bu Vahşi denen kişi Uğud'da sır köleliğinden kurtulmak için Hamza'yı öldürmek karar verdi. Elindeki özel iki tarafı keskin ve zehirli hançerini attı. Hamza'yı burada vurdu, düşürdü, şehit etti orada. Tabii sonra İslam'a geldi. Girmeyeyim fazla konuya. Peygamber'in şöyle buyurdu Vahşi'ye. Sen dedi Yemame'ye gitti peygamber. O da gönderdi bakınız. O zaman tabi hikmeti bilinmiyordu. Hazreti Vahşi Yemame'ye yerleşti. Sonra ne yaptı? İşte Hazreti Bekir'in zamanında İslam ordusuyla Müslüman ve Kezab arasındaki savaşta Müslüman ordusu bir yenildi. Dağıldı. O haşa yalancı o peygamber diyen o yalancı sahtekar artık perişan oldu, üstü başı yırtıldı, bir şey oldu. Vahşi bunu gözlüyormuş. Vahşi. Hazamızı şehit etti, aynı yok ucu sihirli hançerle onu öldürmeye karar verdi. Gitti göğsünden önünden vurdu. Hançer önüne gitti, arkasına çıktı hançer. Ve öyle buyuruyor kendisi de. Ben diyor cahile döneminde İnsanların en iyisini öldürmüştüm bununla. İslam döneminde de insan en şerrisini öldürdüm buyuruyor. Tabi Müslüman Medir Kezzab denen yalancı kişi öldürüp gebertilmesiyle ve çevresinin çoğu öldürüp dağıtılmasıyla o hareket bitti. Yalnız Müslüman'ın başında hareket bitti ama sapık hareket bitmez muhtemelen. Sapıklık. Her zaman devam eder bu. Her zaman devam eder bu. Demek ki bunların elindeki tek kozu nedir o el kozları? İnsanların nefsine hitap edebiliyorlar. İnsan nefsi ne istiyorsa onu verebiliyorlar. İşte günümüzde de öyle sapıklar var ki içimizde türeyenler var. Yok efendim işte namaz kılması olabilir diyenler de var. Yok camiden cemaate gidilmez diyen de var. Cuma kılmaz diyen de var. Kadın örtülmesi olur diyen de var. Bunlar var. Şimdi burada aklımıza bir soru işte takılabilir. Peki bu insanlar ne yapsın acaba? Aldın onlara. Ne yapması gerekiyor? Tabii her şeyi bize Peygamberimiz bildirmiş muhteremler. Peygamberimiz Hazretleri. Allah'ın da razı olsun. Üçüncü hadisi okuyorum. Bunu Hazreti Enes bildiriyor Bad-ı Şerife'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz, Allah'ım sana Hazretleri. İnne ümmeti, Peygamber buyuruyor. İnne ümmeti, kesinlikle benim ümmetim diyor Peygamberimiz. Len tecittimi'a ala dalaletin, dalalette sapıkta birleşmez. İçinden çıkar, ufak gruplar çıkar. Ama benim ümmetim dalalette birleşmezler. Feiza re'tum ihtilafen, işte böyle ihtilaf gördüğünüz zaman, böyle farklı sapıklar gördüğünüz zaman, fealeyküm bis sevadil azami. Üzerinde düşenlere görev, sevadi azama tabi olunuz. Bir de sevadi azam, ümmetin çoğunluğu, büyük azı çoğunluğu. Bu ümmetin büyük çoğunluğu ne yapıyorsa ona tabi olun buyuruyor Peygamber'e bakın. Ölçü bu. Evet, çıkay bir sapık. Efendim işte kadının baş örtmesi de olabilir derler. Diyebilir, diyorlar. Efendim böyle demiş, fetva var bu şekilde böyle. Sapık muhtemelen. Bakacaksın, İslam alemi bütündür ama. Yani bir Türkiye falan değil. İslam evrenseldir. İslam dünya harita kapsayan bir dindir İslam dini. Bakacak kişi, bugünkü İslam âlemine bakacaksın ki ne yapıyor? Bütün Müslüman, inanan Müslümanlar örtünüyorlar. Öncekiler, onlar örtülmüşler. Buna bakmak gerekiyor. Efendim işte namazı kaldırıyan kişi çıkabilir. İşte Kur'an'da namaz yok der, üç vakit der, iki vakit, bir vakit diyebilir. Bakacaksın ki, bütün İslam alemi, başta Kâbe'ye muazzam Harem-i Şerif, Medine-i Münevvere, bakacaksın dünyada bütün Müslümanlar beş namazı kılar muhteremler. Demek ki böyle sapıklara aldanmamak için ne gerekiyor? Sevadil azam deniyor. Bu muazzam bu İslam topluluğu nasıl yaşıyor? Nasıl yaşamış? Nasıl bize gelmiş? Örnek bunu alma gerekiyor. Bu hadis-i şerifte İbn-i Mace rivayet ediyor. Şimdi acaba neden bazı insanlar böyle sapık hareketlerin başı oluyorlar? Neden bunu yapıyor acaba? Hadis-i Şerif Hazretleri bize bildiriyor. Kâle Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Şöbri Aleyhisselam Hazretleri, İnne minen nâsi nâsen. İnsanlar içerisinde öyle kişiler var ki, hepsi değil ama, insanlar içerisinde, burada insan murat tabi Müslümanlar içerisinde, öyle kişiler var ki, mefâtihü lil hayri. Bunlar, hayırların hep önderi bunlar. Mefatih, miftahın çoğulu. Miftah anahtar demektir. Bunlar hayırları açan, hayır kapılarını açan, hayırlı insanlara yön koşan, bunun öncüleri bunlar. Megalikü lişşerri, bunlar şere karşı kapalıdır bunlar. Galip kilitleme anlamına gelir. Bu insanlar şerlere karşı kapalı kapı gibi dururlar. Yani şerri önderler, bunlar şere yol vermezler. Bunlar her türlü hayırda koşarlar, öncülük yaparlar, yani kapıları aşarlar bunlar. Üveyni min nâsi nâsen, yine insandan öyle kişiler var ki, vefâtihü li şerri, tam aksi bakınız. Bunlar da şerrin öncülüğünü yaparlar insan bahsı da. Megaliku lil hayri, hayırları engellemeye çalışırlar. Hayır kapılarını kapamaya çalışırlar, hayırlara karşı çıkarlar. Hep bunlar insanları şerre sevk etmeye çalışırlar ve bunlar şerrin öncülüğünü yaparlar. Hep şerler. Ne kadar sapılık varsa, ne kadar haram varsa bunlara koşarlar. Mesela kalkar, efendim günümüzde faiz olur, haram olur mu der. Mübarek insan günün şunu var mı ya? Başka peygamber geldi mi? Başka kitap geldi mi? Peygamberimiz haşa peygamberi bitti mi? Sapık insan. İşte demek ki insanların bazısı hep hayırlara kendi koştuğu gibi bir de hayır öncülük oluyor bunlar hayırlara. Fetuba. Peki şimdi bir sonuca bakalım. Peygamber Şöbri Aleyhisselam Hazretleri, Fetuba ne mutlu, ne mutlu. Arapça tuba, yani bir övmek, ne güzel, ne anlamına geldiği gibi, bir de cennette tuba ağacı da var ama, cennette. Tuba ağacı var, aziz cemaatimiz. Bütün cenneti kapsayan, dallarında her an, her tür meyve bulunan, bir ağaç var. Bu iki anlama geliyor. Tuğba. Onlara tuğba olsun. Yani onlar cennete girsinler. O ağaç nimetten yararlansınlar. Anlamına geliyor. Bir de dünyada da ne mutlu bunlara. Ne mutlu bunlara. Kimler bunlar? Cealallahu mefatihel hayri ala yedeyhi. Ne mutlu bunlara ki Allah Teala hayırları bunların elinde kıldı. Bunların elinde. Allah bunları buna sebep kılıyor kişilere. Aslında hidayet Allah'tan muhteremdir. Yani bir peygamber bile kendi sebep olamaz. Allah izin vermez. Kişi nasibi yoksa. Demek ki Allah Teala bazı kullarını böyle bu yolda sebep kılıyor. Hangi kullarını? Allah Teala hangi kulunu severse, Allah Teala sevdiği kulunu onu bu yolda öncü kılıyor. Önce. Hep önce bunlar olurlar. Her şey önce bu. Hayırda ama. Önce olurlar. Mesela bir oturuyorlar 3-5 kişi. Namaz vakti gelmiş. Bu kendi kalk namazını kılmaz. Onlar teklif eder. Hadi namazını kılalım. Yani elinden geldiği kadar başkalarını teşvik eder. Mesela hanım oturmuşlar. Toplamış hanımlar mesela. Tabii çay içiyorlar. İşte pasta börek yiyorlar. Yani gülüyorlar. Şunu bunu yapıyorlar. Namaz vakti gelmiş. Hemen içten biri çıkar. Hangisi? Bu vasıfta içten biri varsa, birisi varsa o çıkar. Bak ezan okudu der. Namazın geç kalmasın. Özellikle kısa günlerde geçebilir. Bak, öncü yapar muhteremler. Ve veylün limen cealallahu müheteşşerri ala yedehi. O kimseye veyl olsun ki, yazıklar olsun ki Allah'ın eliyle şerri insanları sebep kılıyor. Demek ki o kişi kendisi şerdir, şerdir. Allah'tan bir imtihan vesilesi olarak kıl. Yani şeytan nasıl bir imtihan vesilesi ise, demek ki bunlar da insan şeytanları. Zaten Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bismillah. Milen cinneti ve nas diye muhtemelen bak. Milen cinneti ve nas diye. Hem cinli şeytanlar var görünmeyen, bir de insanların şeytanları var. Demek ki öyle insanlar var ki, insan hatta o insanlar şeytanlaşmışlar. Yani sırf küfür, fucur, fısk, ahlaksızlık, sırf böyle zulüm gitmişlerdir. Allah onlara bir imkan verir. Bu bir Allah'a imtihandır. Onlar insanları şerre çağırırlar devamlı böylece. Bu hadis-i şerifte İbn-i Mace ve Ebu Davud rivayet ediyor Kütüphane'den. Şimdi bir de gelelim inşallah insanları hayra çağıranlar. Yani hep hayırda öncü olanlar. Bunun için çalışanlar. Tabii canıyla, balıyla. Bunların acaba Allah katında ne gibi ecir sevapları var bunların? Allah Teala adil olduğu için Mevlamız tabii hiçbir şey boş değil. Bu hadis-i şerifte Hazreti Ebu Hureyre bildiriyor. Aleyhisselatü Vesselam Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri men de'a ilahüden bir kimse insanları hidayete çağırsa hidayet İslam yaşantıya çağırsa bu tabi davet topluma göre insana göre değişir. Öyle bir toplumlara bağlı şehre vardır ki evet kişi kendini Müslüman bilir. Müslümanın ders olduğu zamanlar ama inancı İslam'dan kopmuştur Allah korusun. Yani başka ideolojiye benimsemiştir. İslam dışı bir şeye sapıtmıştır. Şimdi bir kişi bunları gördüğü zaman bunlara öncelikle iman anlatılması gerekiyor. İmana davet gerekiyor. Buna tevhid deniyor. Allah bir celal. Mülk Allah'ın Celle Şanlığı. Egemen Allah Celle Şanlığı. Levh-i mülk. Şu mülkiyet onun. O yaratmış. Onun egemeni altında, onun tam kesin tasarrufunda mülk. Yani bir zerre başıboş değil. Bir hücre başıboş değil. Bedenimize bakalım. Bu hücre var bedenimizde. Eğer hücrelere başıboş olsa ne olur? Başka yerden başka organ belirir. Şişer gider böyle işte. İnsan kafası büyür, gözün büyür, kulağın büyür. İnsan acayip varlık olur insan. Bunun gibi hücre başıboş olmadığı gibi atom da başıboş değil. Yani dünyanın yapısı da Allah'ın tam denetiminde emrine göre olmuş dünyanın yapısı da. Deniz yatakları, su yatakları ki su, deniz depolar bunlar. Dağların yapısı da nasıl ki bizim gözümüz, kulağımız, iç organımız, hücreler Allah'ın denetimiyle ise diyen yapısı da bunlar bunun gibi olmaz cemaatimiz. İşte tabi ne yazık ki öyle gafiller var muhteremler. Maddede boğuluyor böyle şey. Dedini ararken Allah unutuyor Celleşanühü. Demek ki insanları davetine gerekiyor? Bakma gerekiyor. İnancı kişinin zayıf, imanı zayıf veya tehlikeli. O kişiye işte şu sevap, bu sevap, uğraşma onlarla. Yapsa da boşu zaten bence. Önce ona imana davet. Allah'ın birliğinin vahdaniyetine davet. Tamam kişi inancı var elhamdülillah. Öyle sabık bir şeye aldanmıyor. Ama tembellik dolayısıyla üşeniyor. Namaza karşı gevşek oluyor. Bu kişiyi namaza teşvik gerekiyor. Farzdan başlama gerekiyor. Hatta şey örnek verebiliriz. Bir hasta yaralı halde, kan içerisinde hasta acil servise getirilmiş. Bakıyorlar, bir kaza geçirmiş, ağır yaralı. Bu hastanın efendim kolundan çizik varmış, hatta ayağında kırık varmış, buna bakmazlar. Neye bakar önce? Önce yaşıyor mu acaba? Bakarlar. Kalp çalışıyor mu, nabız atıyor mu? Yaşıyor mu acaba? Yaşamıyorsa onun ayağın kırışı mı bakmazlar. Yaşıyor, tamam yaşıyor. Bakalım kalbinde bir şey var mı? Ondan sonra beyinde bir şey var mı? İç organında bir şey var mı? Ondan sonra ancak dıştaki yaralar sıra girer cemaatimiz. İşte İslam'da böyle yapmamız gerekiyor. Öncelikli meseleleri bilmemiz gerekiyor. Mesela hanımla konuşurken, hanım da kenar olsun tabii. Hanımın başı açık mesela, kızın başı açık. Tabii şunu da arz edemezdi cemaatimiz. Bir kadın ne kadar açı saçı da geçse namazı kılması gerekiyor muhtemelen. Bak, namaz ayrı bakınız. Efendim işte nasıl açık gözüme günahkarım ben. Tamam o günah. Ama üzerine baş günah bindirme. Çünkü mahşerde açık gezmenin hesabı sorgusu başka, namazın başka mıdır? Hatta Allah korusun bir hanım düşmüş olsa, barlara düşmüş olsa bile yine namazını kılacak muhtemelen. Namaz ayrı bir şey. Şimdi bir insan Allah Teala o kişiye bu görevi verse Mevlam da insanlara öncülük etse kişi. Tabii önce kendi dolacak adı cemaatimiz. Yani kendi dolacak. Şimdi biliyorsunuz ağaç önce büyüyecek, dal budak verecek ki ancak sonra meyve verecek adı cemaatimiz. Depo önce kendi dolacak, onun dışarı su verecek. Yani önce kişi imanı kuvvetlenecek, kişi İslam yaşayacak. Bundan sonra bu kişi Allah'ın izniyle İslam'da öncülük yaparsa, diğer insanları kurtarmaya çalışırsa, kâne lehü mine ecri mislü ücüren ben tebiyahu. Bu kişi kimlere sebep olmuşsa, imana gelmesine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, bir günahtan kurtulmasına, içki, kumar gibi bir günah kurtulmasına sebep olmuşsa, o kişiye ne kadar sevap alıyorsa, aldığı sevabın bir misli de ona sevaplar veriliyor bakın cemaatimizin de. Mesela camiye giden bir kişi, evinde namaz kılan bir kişi sevap olabilse, gel namazı gidelim beraber camiye, gel mesela sohbet olarak camide beraber gidelim, bir kişi daha getirirse yanında, o getirdiği kişi ne kadar o anda sevap alıyorsa, aldığı sevabın aynı bir misli de ona sevap olana veriliyor. Peki öbürünün sevabı noksanlaşıyor, eşitliyor mu acaba? Hayır. لَا يَنْكُسُ ذَرْكَ مِنْ اُجُورِهِمْ شَيْيَنْ O sevap olduğu kişi aldığı sevabından hiçbir şey eksilmiyor, noksanlaşmıyor. O kişinin ne kadar sevap almışsa, aldığı sevabın aynen yakın tutaran bir misli de sevap olana yazılıyor desemekte. Bu nedir? Yani gerçekten çok bir avantaj duyuyor. Bir yan gelir bakın efendim. Mesela bir kimse tabii çalışsa insan, çabalasa kişi, yakınına, arkadaşına, çevresine, işte komşusuna, kimse insan çabalasa, tabii insan uğraşırsa bir değil de inşallah kişi 5-10 kişinin sebep olabilir. Düşünün şanslı cemaatimiz. Mesela bir kişi 10 kişi peşine getirmiş. 10 kişiyi namaza alıştırmış. 10 kişiyi haramdan kurtarmış. O 10 kişi her biri ne kadar sevap alıyorlarsa onların sevabından pay almaksızın, eksilmeksizin o sevabı ayakta bir misli de sevap olana veriliyor bakın cemaatimiz. Yani gerçekten çok büyük bir ecir muhterem. Ecir vereceğim. Hatta şu kadar ki bakınız bu sebep olan kişi ölse bile o sebep olduğu kişiler dünyada yaşadığı sürece o kişiye mezarın sahibi yine gidiyor. Mezarına gidiyor, sahibi gidiyor. Ve men dea ila zalaletin. Allah korusun bir insan da insanları sapıklığa çağırsa, dalalete çağırsa. O an Müslüman'ın kezzap örneğinde olduğu gibi bazı cemaatimiz, işte bazı insanlar ya art niyetli, ya ajan da olabilir bunlar. Yani misyonerlerin bir kol olabilir bunlar cemaatimiz. Ki misyonerler İslam ülkelerinden de trub atları yetiştirirler. İslam ülkelerinden yetiştirirler bunlar da bunlar böylece. İşte bu kişiler burada yetiştirirler bunlar. Kişi akademik ünvanda o sahip olabilir, şunu olabilir. Demek ki bir kimse de insanları sapıklığa davet etse, efendim işte namaz kılmasına olabilir, başını örtmesine olabilir, işte içki az içsen zarar etmez, faiz efendim enflasyonu alsan zarar etmez gibi fiyatı verirler. Ken aleyhimler ismi misli asa men tebiyahu. Şimdi bunların ne oluyor duruma bak az cemaatimiz. Kendi o ana tabi sapık, dalalette Allah katında merdud bir, melun bir kul kendisi. Kimleri aldatır da, kandırır da sözleriyle kimlere bir sapıklığı aşılarsa o kişiler o sapıklığı yaptığı sürece aldığı günahın bir misli de buna geliyor bu sefer. Tabii günümüzde Allah korusun bu daha da yaygın oluyor günümüzde. Bazı imkanlar var. Yayın organları imkanlar da var. Bir kimse Allah korusun mesela 1000 kişi, 10 bin kişi sebep olabiliyor. Sapık hareketlerinde. Onu aldığı günahın bir misli de buna yazılıyor muhtemelen. Rivayet Müslüm, Hazreti Şerif'te Müslüm rivayet alacağım cemaatimiz. Yine bir hadis okuyayım inşallah. Kıyamet yakın. Olacak orada ilgili olarak. Hazreti Enes biliyor, hadis-i şerifi bize bildiriyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İnne min eşraati saati. Kıyametin alametlerinden de biri şu. Tabi çok alametleri var kıyametin. Buna eşraati saat denir. Alametlerine. Bir de şu, en yürfel ilmi ve izbütel cehlü. İlim kalkacak adı cemaatimiz, cehalet çoğalacak ağır zamanda. İlim nasıl kalkacak? Bu da bahsete geliyor. Gerçek alimler, Allah'tan korkan tekva alimler, gerçek ilim sahipleri ölecekler. Onların yeri boş kalacak adı cemaatimiz. Yani ilim kalkacak. Ondan sonra meydan cahillere kalacak. Bunlar tabii kafalarına göre fetva verecek diye düşünmeden. Mesela bir örnek vereyim adı cemaatimiz. Hazreti İmam Azam Efendimiz bir gece yatsı namazını kıldırmış mescidinde, imam kendisi orada kıldırıyor. Dışarı çıkacak. Sağ ayağı mescidin içerisinde solaya dışarı atmış. Orada önüne biri geliyor, ona bir konu soruyor. O zaman tabii konulara kitabı yazılmamış henüz daha. Yani o zaman bir konunun çözümü gerçekten dağlar gibi mesele. O konuyla ilgili Kur'an'daki ayetler, açık ayetler var, işaretler var, şunlar bunlar var, hadisler var, sahabeler, yaşantılar var, şunlar bunlar. Böyle yani binde hadis-i şerif kafası gelecek onda. Hazreti İmam-ı Azam İdabo soruyla karşılaşmış orada. Onu çözmeye çalışıyor. Kur'an'dan şu ayete bakıyor, bu ayete bakıyor, hadislere şuna, buna böyle hep böyle ezberinde bakıyor, bakarken daha bir tek meseleyi çözüme kavuşmadan ne görüyor? Sahabesine okuma başına bakma tereminler. Bir ayağı mescitte, bir ayağı dışarıda kapıda. Bakın, koyma mağazam hemen tak fetva vermiyor birden beri. Yani kolay değil böyle şey. Yani günümüzde hemen ceplerinde hazır muhteremler. Neden? Allah'tan korkmuyor ki. Kur'an zaten bilmiyor, ilim zaten bilmiyor kendilerine böylece. Bir hafif Kur'an bir hale taktı, ufuk yanlışı biliyorlar. Zaten art niyeti çoğular da Allah'tan korkmayan kişi ne yapıyor? Cebine hitap da hazır bunların böylece. Demek ki kıyametin alameten bir de bu olacak. Gerçek ilim kalkacak adı cemaat. Yani öğlen alimleri boş kalacak ve cahillik çoğalacak. Ve işte böyle hamru ve sere zina bakınız. Bir de içki çok içilecek. Alkol içkiler ağır zamanda çok çok içilecek. Demek ki eğer dünyada yeryüzü tabii kıyamet yani Türkiye'de olmayacak az cemaatimiz. Kıyamet bütün dünyayı alemi kapsayacak. Demek ki insanların yaşadığı olduğu şu küre az dünyanın her yöresinde eğer içki tüketimi çoğalıyorsa, artıyorsa nedir bu? Kıyamete bir davetiye muhterem böyle. Davetiye bu. İkincisi de zinanın açıkça yapılabilmesi, zinanın çoğalması ve zahir olması, açık olması zinanın. Artık zina eden kişinin toplumda artık fazla ayıplanmaması. Yani bir nevi normal görülmesi Allah'a kuvvetli cemaatimiz. Demek ki zina da yeryüzünde fuhuş çoğaldı mı yeryüzünde? Bu da nedir? Kıyamete bir davete muhtemelen yeryüzünde. Gerçekten yani dünyanın çok yerlerinde hatta fuhuşun ötesinde cinsel sapıklığa muhtemelen. Yani günümüzde eşcinsel denen, Lüt Aleyhisselam kavramın battığı gibi Allah korusun. Nedir bunlar işte bunlar? Hep bunların alametleri bunlarda. Demek ki işte böyle bir zamanda aziz cemaatimiz, insanların ilme daha sarılmamız gerekiyor. Böyle. Yani gerçek ilmi, gerçek kitaplarını araştırmamız, okumamız gerekiyor. Buna koşmamız gerekiyor. İnsan bunu yaymamız gerekiyor aziz cemaatimiz. Görevimiz bu yani hepimizin de. Yine hadis-i şerif bununla ilgili, kıyamete yakın ilgili aziz cemaatimiz. Ha, bununla hadis-i Cabir buyuruyor hadis-i şerifi. Aleyhisselatü vesselam, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, inne beni yedi saati kezzabine. Kıyamete yakın onun önünde çok yalancılar çıkacak Peygamber buyuruyor. Yalancı evliya, yalancı mürşid, yalancı mehdi, hep yalancılar çıkar muhteremler. Tabii her bir taraftar bulur mu? Bulur muhteremler. Bu da var bakın böyle. Yani gönlünde, kalbinde tam İslam'ı samimi yerleştirmeyenler, İslam'ı yaşantıyla tatmin olamayanlar, haşa Kur'an sünneti yetmez diyenler, dışarı taşmaya çalışanlar, işte onlara Allah korusun kapılıyorlar muhteremler. Özellikle gençler, hanımlarımız bunlar böylece. Bunların da ilk şeyi budur aziz cemaatimiz. Belli kişileri kapmaya çalışır bu sapıklar. Yani sıradan bir insan hem almazlar bunları, üzerine düşmezler kolay kolay. Böyle etiketi olan, bir makam mevki olan, çevresinde belli kişileri kapmaya çalışırlar bunlar. Böyle birkaç şeyi kaptı mı, arkası sonra geliyor onlara karşı efendim. Geliyor. Tabii az evvel okuduk hadis-i şerifi muhteremler, ne yazık onlara muhteremler. hem kendi günaha giriyor, hem de kimleri sapıtırsa onların günahında bir mi tutarı hep buna gidiyor. Dünyada belki bir an için nefsini tatmin edebiliyor, bir ihtirasını belki giderebiliyor, yapabiliyor bunları böylece, yazık o artına. Fahzeruhum, onlardan sakının, onlardan kaçın bu peygamberde. Ağır zamanda demek ki çok kezzabin çıkacak, yalan çıkacak, ona kaçının. Fahzı Şerif'te Müslim rivayet ediyor. Şimdi inşallah aziz cemaatimiz son bir alışta okuyacağım inşallah, nasip olsa inşallah. Bu hadis-i şerifi de yine Hazreti Ebu Hureyre bildiriyor. Ebu Hureyre Hazretleri hadis ilminde ismi çok geçen bir kişi muhteremler. Kim kendisi tabi? İnşallah çok kötü bir tanımını yapalım kendisinin. İsmi Abdurrahman ismi, kendisi. İsmi Abdurrahman. Ebu Hureyre lakabı. Arapça kediye hire deniliyor. Hirre. Kediye. Hureyre ismi tezkir deniyor buna. Küçük kedi. Yani kedi yavrusu anlamına geliyor Hureyre. Baba demek Arapça. Ebu Hureyre kedi yavrularının babası anlamına geliyor. Hazreti Ebu Hureyre aslında Abdurrahman bu Yemen tarafından Devs kabilesinden Medine'ye geldiler. Hayber o fethi zamanlarında Medine'ye geldi muhteremler. İslam'a geldi. Kendisi Eshab-ı Suffe'den kendisi. Eshab-ı Suffe evi olmayan, eşi olmayan, işi olmayan, aşçı olmayan kişilerdi. Muhacirin gelmişler. Ne evi var, ne eşi var, ne bir işi var, ne aşı, aç. Günler aç kalıyor günlerce bazen. Bunlar, bu tarafın bütün görevleri Peygamber'in yanında bulmak, sürekli bulunmak yanında bulunmak. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri giderken bir Medine sokaklarından karşıdan o zaman işte Abdurrahman onu görüyor. Bu Abdurrahman Hazretleri de çok sevmiş kedileri. Bir kedi yavrusu olmuş kucağında, onu severek geliyormuş. Resulullah'ı görünce utanıyor da Peygamberimizden. Kediyi şöyle sakladı. Giydiği şeyin içine, gömleğin içine sakladı. Peygamber'e karşıdan gördü, geldi, sordu. Ya Abdurrahman, eşbi ne var orada? Ya Resulullah, Hureyre. Yani kedi yavrusu var. Peygamber gülümsedi, onu şöyle buyurdu. Ente Ebu Hureyre, sen bu kedi yavruların babası mısın? Onları himayet koruyor musun onları? Gülümseyerek. Bu da ondan çok hoşlandı. Hoşlandı. İsmi öyle anıldı ondan sonra böylece. Anıldı. İşte bu hazat buyuruyor muhteremler. Hadis-i şerif bizlere. İnnel İslam'e bede gariben. Peygamber bir Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şeriflerinde İnnel İslam'e İslam. İslam dini bede gariben ilk bidayetinde garip olarak başladı. Mekke mükerremede İslam dini tabi garip çok az. Önce 4 kişi. Hazreti Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Üsame, Hazreti Hatice validemiz 4 kişi. Ondan sonra artık işte böyle yavaş yavaş Hazreti Ömer 40. Müslüman. Ama çok yavaş böylece. İslam dini muazzam baskı, zulüm, işkence muhtemelen Müslümanlara böyle. İslam'ı önlemek için, yayılması önlemek için muazzam Mekke müşrikleri buna sebep olmuşlar. O kadar muazzam bir baskı yapıyorlar. Ama Allah'ın dini tabii yeryüzüne hakim olacak tabii zamanında. Oldu tabii. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İslam dini garip olarak başladı. Yani o dönemde gerçekten aziz cemaatimiz İslam'a girmek bir nevi ölümü göze almaktı o dönemde. Müslüman olanlar dinini gizliyorlar. İbadetleri gizli yapılıyor. Duyulanlar işkence yapılıyor. Öldürülüyor. Hiçbir denge düzen yok. İnsan hakları yok. Yine yok tabi yeryüzünde. Evet, insan hakları mahkemelere var ama insan kim onlara göre? İş onda. İnsan tanımı farkı değişiyor tabi. Ve seyyûdü gariben yine de yeni İslam dini gün gelecek yine garip olacak. Gerçi Müslüman diyenler toplumlar bulunur ama muhteremler gerçek Müslümanlar azalacak. Gerçek Müslümanlar. Bilinçli Müslümanlar. Allah'a diye yananlar. İslam yaşantısına taviz vermeyenler. İslam'a gelen zararı ziyanı bilenler böyle. Bilattan sakınanlar. Bunlar tabi azalacaklar. Ve si'udu gariben yine zaman gelecek din gene garip olacak cemaatimiz. Tabi İslam'ın bir yerine hakimiyeti var. Bu üç dönem. Kur'an'da üç sefer ayet-i kerime geldi. Üç dönem olmuş oluyor tabi bu. Ama tabi kıyamet kopacak. Hep Müslümanlar çok olsa ama gerçek Müslümanlar çok olsa. Mesela bayram namazı gibi her zaman camimiz dolsa o zaman kopar mı kıyamet? Kopmaz mı teyemler? O bayram namazına gelenler neye geliyorlar? Peki sabah namazı neye gelmiyorlar? Öğle namazı neye gelmiyorlar acaba bunlar efendim? Demek ki zaman gelecek işte gerçek Müslümanlar azalacak, azalacak. Din yine garip olacak. Kıyamete yakın. Fetuba lil guraba. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Fetuba lil guraba. Ne mutlu o gariplere. O günün gariplerine. Demek ki İslam'ın başlangıcındaki ilk Müslümanlar garipti. Hazreti Ebubekirler, Hazreti Aliler mutlu. Hazreti Bilallar, Hazreti Ammarlar, Hazreti Yasirler, ilk Müslümanlar İslam'da o dönemde çok garipdiler. Hakaretler yağ üzerine böyle. Baskı yaptı kendilerine. Bütün buna rağmen imandan taviz vermiyorlar. Demek gün gelecek yine Müslümanlar garip olacaklar. Peygamberlere müjde veriyor. Fetuba lil guraba. Ne mutlu o günün gariplerine. Ellezine o günün garipleri. Öyle kişiler ki, gerçek garipler. Yusihune mahsen nasu. İnsanların fesat ettiğini, bozduğunu onlar yeni daha çalışacaklar. Badi min sünneti. Peygamber soruyor. Benim sünnetimden, benden sonra insanların bozmaya çalıştığı, yıkmaya çalıştığı, sapıklığın, sapık ideolojilerin kol geçtiği, baskı zulüm yaptığı dönemde, işte ağır zamanda o garipler yine İslam'ı İslam'a çalışacaklar. Ona çalışacaklar. Bu hadis-i şerifte Müslim'de, İbn-i Bacı'da, Ebu Davud'da bulunuyor aziz cemaatimiz. Demek ki her zaman işi aziz cemaatimiz İslam'a çalışanlar bulunacak. Yani İslam'ın ilk başlangıcında İslam'a çalışanlar olduğu gibi sahabeler kıyamet yakında Müslümanlar azaldığı zamanda Müslümanlara yine korkunç baskı yapıldığı zamanda yine her şeyi göğüsleyen, sineye çeken ama korkmadan Allah yolunda çalışanlar yine bulunacağız cemaat. Allah bizi bundan eylesin inşallah. Lillahi'l-Fatiha. Fatiha. Thank you. Arkadaşlar ne kadar güzel kendim hocam yer oldu. Biz